bogatych. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 12 stycznia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami śnieżnymi nad wybrzeżem. Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nie poda się do dymisji. Komisja Europejska zakończyła rozmowy z kolejną firmą w sprawie zakupu szczepionek przeciw COVID-19. W nocy na morzu mogą wystąpić burze. Niewykluczone, że pojawią się także nad lądem, mówi rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie Grzegorz Walijewski. Synoptycy z IMGW prognozują, że w pasie wybrzeża zachodniego, środkowego, jak i wschodniego też mogą one wystąpić. Czyli województwo zachodniopomorskie i pomorskie, burze są niebezpieczne, ponieważ mamy wyładowania atmosferyczne. Dodatkowo intensywne opady śniegu oraz często pod chmurą cumulonimbus, której właśnie tworzą się burze, są silniejsze porywy wiatru. Także sytuacja jest dosyć rzadka jak na styczeń. Proszę uważać dzisiejszej nocy oraz podczas jutrzejszego dnia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega również przed oblodzeniem dróg. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą północnej, zachodniej, południowo-zachodniej i częściowo centralnej części Polski, a więcej o pogodzie tuż po sporcie. Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nie poda się do dymisji. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek powiedział w TVP, że liczył na rezygnację ze stanowiska Zbigniewa Gaciąga. Do dymisji rektora wezwał wcześniej minister zdrowia po kontroli NFZ w związku ze szczepieniem poza kolejnością osób spoza grupy zero. Rektor nie ustąpi ze stanowiska, co moim zdaniem nie wróży dobrze dla tej uczelni, mówi Przemysław Czarnek. To nie powinno się wydarzyć nigdzie, a już w szczególności w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym czy w podmiocie należącym do Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, więc liczyłem na to jednak, że pan rektor rzeczywiście wysłucha dokładnie słów pana ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i wyciągnie z tego rzeczywiście odpowiednie wnioski i będzie refleksja. No nie ma tej refleksji, żałuję, bo to nie wróży dobrze na przyszłość również po Uniwersytetu Warszawskiego. Do szczepień wbrew zasadom na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym doszło pod koniec grudnia. Komisja Europejska zakończyła rozmowy z firmą Valneva w sprawie zakupu szczepionek przeciw COVID-19. Umowa, która ma być sfinalizowana w tym tygodniu, przewiduje dostawy do 60 milionów dawek szczepionek. To ósma firma, z którą Komisja Europejska prowadziła negocjacje na dostawy szczepionek do Unii w imieniu państw członkowskich. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen powiedziała, że porozumienie z Valnevą uzupełnia wachlarz szczepionek zakontraktowanych przez Komisję. Na ten temat mówiła też główna negocjatorka z Komisji Europejskiej, Sandra Galina, na posiedzeniu Komisji Zdrowia Europarlamentu. Za stworzeniem szerokiego zestawu szczepionek różnych firm przemawiały starania, by zapewnić, że wszyscy Europejczycy będą mieli dostęp do skutecznych i bezpiecznych szczepionek. Na tym się skupiliśmy. Do tej pory Komisja podpisała umowy z 6 koncernami farmaceutycznymi i zakontraktowała 2 300 000 000 dawek. Zakończyła także rozmowy z firmą Novavax, ale na razie tylko 2 koncerny otrzymały autoryzację i zgodę na dostawy szczepionek do Unii. To Pfizer i BioNTech oraz Moderna. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pojutrze ma przylecieć do Chin zespół ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia prowadzących śledztwo w sprawie przyczyn pandemii koronawirusa. Na początku stycznia szef WHO wyraził głębokie rozczarowanie po tym, jak 2 ekspertów organizacji nie wpuszczono do Chin. Teraz cała grupa ma przylecieć z Singapuru do Wuhan. Informacje o przylocie zespołu ekspertów WHO potwierdził rzecznik chińskiego MSZ Zhao Lijian. Nie odpowiedział on jednak na pytania dotyczące programu pracy ekspertów w Wuhan. Nie jest też jasne, czy będą oni musieli przejść obowiązkową dla podróżnych przybywających do Chin 2-tygodniową kwarantannę. Apele o śledztwo w sprawie przyczyn pandemii w Chinach uznawane są za kwestię delikatną. Chińskie władze sugerują, że koronawirus nie pochodzi z Chin. Do tej pory jednak nie przedstawiono żadnych dowodów naukowych na potwierdzenie tej tezy. Po raz pierwszy duże ognisko koronawirusa wykryto w chińskim mieście Wuhan pod koniec grudnia 2019 roku. Początkowo lokalne władze ukrywały ten fakt. Agencja Reutera cytuje anonimową wypowiedź jednego z ekspertów WHO, który uznaje szansę znalezienia w Chinach odpowiedzi na pytania o przyczyny pandemii za minimalne. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. I teraz o sporcie. Dariusz Urbanowicz. Kibice narciarstwa alpejskiego raczyli się dziś przed telewizorami, rzecz jasna, spektakularną scenerią austriackiego Flachau. To miejscowość, z której pochodzi legendarny Hermann Mayer, a w pobliskim Radsztat można zobaczyć jego gwiazdę w specjalnej alei dedykowanej wybitnym sportowcom. U podnóża Dachsteinu w Pucharze Świata przy sztucznym świetle ścigały się dziś slalomistki. Triumfowała wielka Michaela Schifrin. Kolejne miejsca zajęły Katarina Linsberger z Austrii i Szwajcarka Wendy Holdener. W trójce zabrakło miejsca dla liderki Pucharu Świata, Słowaczki Petry Wlchowej, która była czwarta. Schifrin jest dopiero ósmą narciarką z dorobkiem 100 i więcej miejsc w czołowej trójce. Rekordzista Ingemar Stenmark 155 razy stawał na podium. W 22. kolejce ekstraklasy koszykarzy Zastal Zielona Góra wygrał u siebie z polskim Cukrem Toruń 94-82. Dla zwycięzców 25 punktów rzucił Iffe Lundberg. Torunian o 22 punkty wzbogacił Donovan Jackson. Legia Warszawa nie podbiła Bydgoszczy i przegrała z tamtejszą Astorią 75-85, której trener Artur Gronek tak oto podsumował to spotkanie. Gratulacje dla zawodników, dla całego sztabu. Myślę, że zawodnicy dzięki pracy sztabowi byli dobrze przygotowani i taktycznie i fizycznie. Także wszystkie kontuzje wyleczone po ostatnim meczu. Myślę, że zasłużyli na gratulacje, jeżeli chodzi o grę w obronie, szczególnie w pierwszych dwóch kwartach i w trzeciej. Cieszę się, że utrzymaliśmy ostatnie dwie minuty, tak naprawdę, kiedy wynik szedł na 9 punktów, mecz do końca. Zdobyliśmy 42 punkty z pomalowanego. Dzielimy się piłką i możemy trafić trójkę na 40%, więc ważne, żeby się skoncentrować na tym. Następny mecz gramy w piątek, niedługo. Nie ma czasu na celebrację, trzeba się przygotować i iść dalej. Dziś rozegrano również mecz 11. kolejki Ekstraklasy Koszykarek i doszło w nim do fantastycznego zwrotu akcji. CCC Polkowice po trzeciej kwarcie przegrywało aż 10 punktami z Eneą Gorzów Wielkopolski, by ostatecznie wygrać 90-86. Najjaśniej świeciła dziś gwiazda Amerykanki Arin Allenberg, która rzuciła 29 punktów dla polkowiczanek. Kolejny serwis po godzinie 7, a w nim między innymi relacja z meczu Huberta Hurkacza, który awansował do finału turnieju ATP Delray Beach po zwycięstwie w dwóch setach z Christianem Harrisonem. Spokojnej nocy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno i będzie przelotnie padać śnieg. Na wybrzeżu możliwe burze od minus 2 stopni na wschodzie do plus 2 na południowym zachodzie i plus 3 na wybrzeżu. Na zachodzie porywy wiatru do 55 km na godzinę, na wybrzeżu i obszarach podgórskich do 70, a w Tatrach do 75 km na godzinę. Wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. I was still watching the rain and the light collide. I was still waiting for our conversation to dry. I see. Thank you. wieczór. Jest 12 minut po godzinie 23, a to czas na wieczorny przegląd myśli. Ja nazywam się Michał Kirmuci. Oczywiście zachęcam Państwa do kontaktu ze mną. Mój adres to michal.kirmuc@polskieradio.pl. Dwa dni temu obchodziliśmy 5. rocznicę śmierci Davida Bowie. Kilka dni wcześniej jubileusz jego urodzin. I z tej okazji dostaliśmy dwie nowe piosenki tego artysty. Dwie wcześniej niewydane piosenki, chociaż nie są to utwory jego autorstwa, ale jakże ważne i piękne. Pomyślałem, że sięgnę dzisiaj przynajmniej po jeden z tych utworów, a jest to kompozycja napisana przez Johna Lennona. Jeden z chyba moich ulubionych utworów, o ile nie ten najważniejszy, jaki John Lennon kiedykolwiek napisał. Utwór Mother, ale w wykonaniu Davida Bowie. Mother, you had me, but I never had you. I wanted you, but you didn't want me. So I just gotta tell you, goodbye, goodbye. Father, you left me, but I never left you. You didn't need me. So I just gotta tell you, goodbye, goodbye. Mama, don't go. Mother, oryginalnie John Lennon, tutaj David Bowie. Ten utwór został zarejestrowany w 1998 roku, ale dopiero teraz oficjalnie ujrzał światło dzienne, bo wcześniej gdzieś tam oczywiście na jakichś bootlegach wypływał. No ale w końcu dostajemy go na płycie, bo pojawi się na siedmiocalowym winylowym singlu. Dzisiaj dotarła do nas zaskakująca informacja. Marco Hietala, basista, wokalista, znany przede wszystkim z grupy Nightwish, postanowił wycofać się ze świata muzyki. Nie tylko nie weźmie udziału w dalszych działaniach grupy Nightwish, ale też nie będzie udzielał się w innych projektach. Poprosił nawet o to, aby go przez najbliższy rok nie nękać ani żadnymi propozycjami współpracy, ani wywiadami. Co się stało? Bynajmniej nie chodzi o konflikt w zespole Nightwish, ale po prostu czuję się rozczarowany tym, jak wygląda dzisiaj przemysł muzyczny i jak wygląda to wszystko w czasie pandemii także. W związku z tym, co będzie dalej, nie mówi, że odchodzi na zawsze, nie mówi, że wycofuje się na zawsze z działań muzycznych, ale przez najbliższe 12 miesięcy raczej nie usłyszymy nic o Marku Hietali. A Nightwish wróci na trasę, tak obiecał, chociaż nie wiadomo jeszcze w jakim składzie. Na pewno pojawi się muzyk sesyjny, który zastąpi Marco. Posłuchajmy, jak Marco śpiewał w zespole Nightwish Harvest. To the coming day, inspire a child. Water the fields, surrender to the earth. Water the fields, surrender to the earth. Water the fields, surrender to the earth. They have beauty beyond all poetry, but choose a silent misery. The deeper their sea, the less remains. They'll find the pretty words and tame flocks to herd. There's that sort of arousal and dare. Join the harvest of 100 fields, hearty and tame. All going back to one single grain. Offer life to the coming day. Inspire a child. Water the fields, surrender to the earth. Water the fields, surrender to the earth. i co? Jak mogę liczyć na Państwa pomoc? Wcale w tym utworze głównych partii nie śpiewał Marco Hietala, on tylko tutaj grał na basie i śpiewał tak zwane chórki, bo choć nie był to głos Floriansen, no to akurat w tym utworze Troy przejął rolę głównego wokalisty. No ale Marco Hietala oczywiście na basie, także we wszystkich dodatkowych partiach wokalnych, także na gitarze akustycznej, więc był jak najbardziej. Na razie w Nightwish i we wszystkich innych działaniach go nie usłyszymy. Parę tygodni temu miałem okazję sięgnąć tutaj po fragmenty płyty Lonesome Crow, debiutanckiej płyty grupy Scorpions. To przy okazji premiery nowej wersji utworu In Search of the Peace of Mind, którą przygotował były gitarzysta grupy Scorpions Michael Schenker. Wtedy wspominałem, że mam dużą chęć, by sięgnąć po utwór tytułowy z płyty Lonesome Crow, ale jak mawiał redaktor Królikowski, pismo nie jest z gumy, audycja też nie jest z gumy, więc wtedy akurat nie udało się zmieścić piosenki Lonesome Crow, ale dzisiaj mam na to czas. Utwór tytułowy z debiutanckiej i chyba najlepszej płyty grupy Scorpions, Lonesome Crow. Tak, to naprawdę był zespół Scorpions. Takie dźwięki nie nagrywali 50 lat temu. Utwór Lonesome Crow tytułowy z debiutanckiej płyty. Piękny popis umiejętności Michaela Schenkera, gitarzysty i brata lidera zespołu Rudolfa, który przez chwilę tylko grał w zespole Scorpions, potem poszedł swoją drogą, dołączył do grupy UFO, potem własna kariera solowa. No, ale na szczęście została ta niezwykła płyta i te niezwykłe dźwięki. Ja przyznam się, że ilekroć wracam do tego albumu, a robię to w miarę regularnie, próbuję znaleźć punkty styczne łączące ten Scorpions z tym, który kojarzymy dzisiaj. I nie jest łatwo. Naprawdę nie jest łatwo, ale cieszę się, że czasami mogę Państwu zaprezentować dźwięki z tej trochę niedocenionej, ale jakże pięknej płyty. Pozwolę sobie przypomnieć mój adres mailowy michal.kirmuc@polskieradio.pl, a to dlatego, że mam do Państwa pytanie. Ciekawe, czy ktoś rozpozna, co to za zespół. Dla ułatwienia powiem, że utwór nosi tytuł Don't Give Up. Chyba nie było to ułatwienie, bo on nie pojawił się na żadnej płycie. I was losing all my mind. i co? Nikt nie rozpoznał? Właściwie to się nie dziwię. Jak mówiłem, ten utwór i nawet to wcielenie tego zespołu nie doczekało się nigdy żadnego albumu. To był rok 91. Wtedy, jak to powiedzieć, żeby nie podać nazwy, trzech muzyków bardzo klasycznego polskiego zespołu postanowiło kontynuować działalność z nowym wokalistą, z nowym gitarzystą. Weszli do studia, nagrali trzy piosenki skończone. Także materiał, jeżeli chodzi o podkłady instrumentalne na całą płytę, ale nigdy tej płyty nie skończyli, bo wtedy wokół tego zespołu rozgorzała wojna. Wojna medialna, wojna między byłymi muzykami. W 92 roku, czyli chwilkę później, pozostałych dwóch muzyków, których nie było w tym wcieleniu tego zespołu, postanowiło reaktywować także zespół. Przyjęło klasyczną nazwę i zaczęły się wielkie problemy i wojny między tymi obozami, które tak naprawdę trwają do dziś. Jeszcze nikt nie kojarzy? No dobrze, to teraz, żeby była równowaga, sięgniemy sobie po utwory tego drugiego obozu. I ten utwór już jak najbardziej pojawił się na płycie wydanej w 92 roku. Taki dosyć specyficzny i chyba z drugiej strony najpiękniejszy utwór na tej płycie. To boli. I stało się jasne, bo tego głosu trudno nie rozpoznać. Oczywiście Nikifor, jak najbardziej nasz stały słuchacz, rozpoznał, o jaki zespół chodzi. Nikifor, który nasłuchuje audycji halnego. No, w Warszawie halnego oczywiście nie ma, ale jest piękna zima. Zrobiło się biało. Nikifor także rozpoznał, że ten pierwszy utwór, który zaprezentowałem, to było wcielenie TSA, które podpisywało się nazwą TSA Evolution. Jak wiadomo, oba te zespoły w tamtym czasie nie trwały długo na scenie. TSA Evolution, jak wspomniałem wcześniej, nie dokończyło pracy nad płytą i zawiesiło działalność, a z kolei Andrzej Nowak i Marek Piekarczyk z innymi muzykami nagrali płytę, wyjechali do Stanów i też historia tamtego wcielenia TSA dobiegła końca, a konflikt udało się w pewnym momencie zażegnać. Była płyta Proceder, był piękny powrót tego zespołu w klasycznym składzie, no ale dzisiaj znowu musimy czekać na kolejne pojednanie tego zespołu. Mam nadzieję, że do tego dojdzie. A skoro tak, to dopełnimy ten tryptyk TSA klasycznym utworem. Gdy pojawił się na antenie, nazywał się Rozmowa. Potem, gdy pojawili się w Opolu, ten utwór nosił tytuł Wyciągam swoją dłoń. Ale gdy już ukazała się płyta Rock'n'Roll, wtedy nosił tytuł Wyciągam swoją dłoń. Pokręciłem. Wcześniej nazywał się w Opolu, nie pamiętam, zaraz sobie przypomnę, ale na płycie nazywa się Wyciągam swoją dłoń. We'll be right back.